bıraktın, yıkasın ruhumu. Boş ver beni, boş ver, boş ver. Bulurum ben yolumu. Az mı dolandık eteğinde sabrı, bıraktın yıkasın. Gibi.